بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Als je inziet dat het gebed niet iets is waar Allah beter van wordt, maar waar jij zelf beter van wordt, en met enige regelmaat aan Allah subhanahu wa ta'ala vraagt om jou standvastig te maken op het gebed, en voor de momenten dat je in gebed staat, of de dagen of de weken, toon je dankbaarheid tegenover Allah subhanahu wa ta'ala, dan kan het niet anders dan dat Allah jou standvastig zal maken op het gebed. Maar naast de eerder genoemde hulpmiddelen zijn er ook praktische hulpmiddelen waarmee je extra standvastig kunt zijn op het gebed. En één daarvan is het verrichten van het gebed op tijd. Toen de profeet sallallahu alayhi wa sallam werd gevraagd over wat is de meest geliefde daad bij Allah subhanahu wa ta'ala, toen gaf hij als antwoord: het gebed op tijd. Een van de redenen dat sommige broeders of zusters moeite hebben met het standvastig blijven op het gebed, is dat ze het gebed niet op tijd verrichten. Ze willen graag iedere dag het gebed verrichten en het doet ze pijn als ze een dag overslaan. Maar doordat ze de gebeden niet gelijk verrichten wanneer de tijd voor een gebed is aangebroken, stapelen de gebeden zich op, waarna het een zware last is om alle gebeden in te halen. Waar normaal gesproken 5 tot 10 minuten genoeg is voor een gebed, is nu minimaal een half uur nodig om alle gebeden te kunnen verrichten. En als het dan al laat is of ze zijn moe, dan kan het gebeuren dat ze beslissen om vandaag het gebed over te slaan en dan morgen met de schone lei te beginnen. Allah subhanahu wa ta'ala die zegt in de Koran: Inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Het gebed is voor de gelovigen op vastgestelde tijden voorgeschreven. Allah heeft niet zomaar de gebeden verdeeld over de dag heen. Hij heeft dat gedaan om ons op verschillende momenten op de dag verplicht te laten denken aan Hem, dat we even tot rust komen. Door de dag heen zijn we gefocust op ons werk of op ons gezin. Dan is het een gunst van Allah subhanahu wa ta'ala dat we even een moment tot rust kunnen komen middels het gebed. Dit gebed op tijd is een korte investering. Het kost je 5 tot 10 minuten, maar het levert je heel veel op. Na het gebed ben je weer ontspannen en heb je weer nieuwe energie gekregen van Allah subhanahu wa ta'ala om weer aan de slag te gaan met datgene waar je mee bezig was. En bovendien zorgt het er ook voor dat de tijd tussen de gebeden in veel meer gezegend is. Dat je een klus in veel kortere tijd geklaard zult krijgen. Dus kijk jij er ook tegenop om aan het einde van de dag alle gebeden in te halen? Doe jezelf dan een gunst en verricht de gebeden op tijd. Zodra het tijd is voor het Fajr-gebed, sta je op en verricht je dat gebed. Daarna heb je urenlang de tijd om datgene te doen wat je moet doen. En zodra de adhan gaat voor het Dhuhr-gebed, verricht je het Dhuhr-gebed. En daarna heb je weer de tijd om aan de slag te gaan, aan het werk te gaan, de lunch voor te bereiden, even een dutje te gaan doen. En zodra de adhan gaat voor het Asr-gebed, dan verricht je ook weer direct, zonder het uit te stellen, het Asr-gebed. En dit doe je ook zo met het Maghrib-gebed en het Isha-gebed. Op deze manier heb je veel meer rust door de dag heen. En heb je een structuur in je dag en regelmaat. En voorkom je aan het einde van de dag de stress en de last van het inhalen van alle gebeden.